Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihsan. Ve inne efdelel kitabı kitabullah ve efdelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri müttefatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedis muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Men nesiye salaten felem yezkürha illa ve huve ma'al imam fel yusalli ma'al imam fe izâ feraka min salatihi fel yu'idi salatelleti nesiye sümme yu'idu salatelleti sallaha ma'al imam sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eyleyip dünya ve ahirete müteallik muratlarınıza cümlenizi nail eylesin. Şurada Efendimiz, Peygamberimiz, başımızın tacı, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdelü salavat ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir nebze okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce buyurun beraberce evvela Efendimizin ruhu pakine hürmetlerimizi, tazimlerimizi ifadeye vesile olsun diye sunmak üzere, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, sair enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullahın, Ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Ruku Aliye'mizin ve onlara bağlı halifelerin, müritlerin, mühiplerin ruhlarına, bu beldeleri fetheden fatihlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, caminin banisinin ve tamircilerinin, içinden gelip geçen cemaatlerin, imamların, müezzinlerin, okuduğumuz eseri yazan Gümüşhaneli hocamız Muhammed Ahmet Ziyaeddin Hazretlerinin, bu içindeki hadislerin bize kadar ulaşmasına emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu meclise toplanmış gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olması ve biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına vasıl olup dünya ve ahirette bahtiyar olmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i Şerif, Ramuzül Ahadis'in 445. sayfasının sonlarındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men nesiye salaten felem yezkürha. Kim bir namaz kılmayı unutursa, hatırlamazsa, İlla ve huve ma'al imam, ancak öteki namazı, müteakip namazı imamla kılarken hatırına gelirse, ya ben bir önceki namazı kılmamıştım hay Allah diye o zaman hatırlarsa, imamla namazını kılsın, o namazdan farih olduktan sonra o unutmuş olduğu namazı iade etsin, onu kılsın, ondan sonra da sümme yu'idu salatelleti sallaha ma'al imam, imamla beraber kıldığı namazı iade etsin buyurmuş Efendimiz. Bunlar sahibi tertip olan kimseler hakkında tertibe riayet etme mecburiyetinden olan bir tavsiye. Diğer hadis-i şerif: men nazara ila avrati ehihi müteammiden lem yakbelillahu lehu salate erbaine leyle. İbni Asakir'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'den naklen kaydettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki, kim kardeşinin avrat yerine bakarsa, müteammiden, tesadüfen, kazara değil de kasten bakarsa, Allah-u Teala hazretleri onun 40 gecelik namazını kabul etmez. Tabii bu avrat yerinin görünmesi o devirlerin biraz şartlarıyla ilgili. Kıyafetler, dikiş imkanları yok. Terzi yok, kumaş yok, imkanları mahdut. Yani şöyle kendilerini hamamdaki gibi bir peştemalle koruyabilirlerse o bile bir kar oluyor. Malum hacca giden insanlar bilirler, haçta alt tarafa bir ihram, bir parça, üst tarafa bir parça örtünülür ve koruması lazım insanın kendisini. Kimisi de pek dikkat etmiyor. Yani oturmasına, kalkmasına itina etmiyor. Halbuki dikkat etmek lazım. Gerek o gibi durumlarda, gerek sahibi zamanlarda dikkat etmesi lazım. Etmiyorlar. Şimdi öyle bir şer'an örtülmesi gereken yeri açılırsa, ötekisi de ona bilerek bakarsa, hani gözü takılmak suretiyle kazara istemeye istemeye oluverdi, öyle değil de bilerek bakarsa Allah onun 40 gece namazını kabul etmez. Demek ki bu gözün bize çok zararları dokunabilir. Bu hadis-i şerif her ne kadar kardeşinin avreti diyor tabi, yani Müslüman kardeşi önünde namaz kılan insan gibi, fakat bu devirde bu göze çok dikkat etmek gerektiğinin de bir işareti oluyor bizim için. Şimdi bu devirde eskisinden farklı olarak insanlar adeta kendilerini göstermek hevesinde oluyorlar bazı insanlar. Yani işin zor tarafı orasıdır. Çok dikkat etmemiz lazım. Gözümüze hakim olması lazımdır. Peygamber Efendimiz Arafa gününde İbn Abbas radıyallahu anhumaya dönüp demiş ki, ey oğul yapma. Gözü bir tarafa böyle baktığı zaman bakma, çünkü bugün kim gözüne ve diline sahip olursa Allah onun günahlarını affı mağfiret eder. Demek ki bu göz çok dikkat etmemiz gereken, üzerine ciddiyetle eğilmemiz gereken, günahlara insanı bulaştırabilecek bir uzuvdur. Gözümüze sahip olalım. Büyüklerimiz bu işin çaresini şu prensibi koymakta bulmuşlar. Nazar ber kadem. Müslümanın bakışı ayağının üzerine olacak. Yani pabucunun ucuna bakarak yürüyecek. Başı yerde, gözü yerde yürüyecek. Nazar ber kadem. Bakışı ayağı üzerinde. Etrafa böyle bakarsa gözü takılır tabii. İsteyerek, istemeyerek takılır. Tesadüfen takılmanın, ilk görünmenin bir mahsuru yoktur. İkinci bakış şeytandandır diyor Peygamber Efendimiz. Gidip bir daha dönüp baktı, bir daha gözünü kaldırdı baktı, o şeytandandır. Onun için bu devirde gözden çok şeyler kaybediyor insanlar. Yani açık saçık insan çok olduğu için gözden çok kayıplar oluyor. Kış mevsiminde kapatıyorlar soğuğun zoruyla, yazın daha zor oluyor. Allah akıl fikir versin, bizlere de sağlam irade nasip eylesin. 446. sayfanın ilk hadisi şerifi: Men nefese an müminin kürbeten nefesallahu anhu kürbete yevmil kıyame. Ve men setere ala müminin avreten seterallahu aleyhi avretahu. Femen ferrece an müminin kürbeten ferrecallahu anhu kürbetehu. Bu hadis-i şerif, geçen haftalarda da geçmiş olan Müslümanın Müslümana hizmeti, yardımı, el uzatması hususuna işaret eden bir hadis-i şeriftir. Buyurmuş ki Efendimiz, men nefese an müminin kürbeten, kim bir Müslümanı uğradığı bir sıkıntıdan nefes alacak bir rahatlığa kavuşturursa, başına bir sıkıntı gelmiş, mali, bedeni, sosyal, herhangi bir şekilde bir derde uğramış, o da onun imdadına yetişiyor, bir rahat nefes aldırtıyor, rahatlattırıyor. Böyle yapan bir kimseye Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününün sıkıntısını giderir, o günde ona rahatlık verir. Yani sen mümin kuluma kardeşliğinin gereği olarak böyle bir güzel davranışta bulundun diye kıyamet gününde Allah da onun sıkıntısını giderir. Ve men setere ala müminin avreten. Kim bir Müslümanın avretini kapatıverirse, örtüverirse, seterallahu aleyhi avretehu, Allah da onun avretini kapatıverir. Şimdi bu avretten maksat, yani insanın avret yerleri dediğimiz yerler mesela nedir? Kimseye göstermediği, giyinip örttüğü yerlerdir. İnsanların başkasına anlatmak istemediği, duyurmak istemediği, duysalar utanacağı halleri de avrettir. Şimdi bir Müslüman, böyle bir başka Müslümanın öyle bir ayıbını, öyle bir kusurunu, öyle bir halini, yani yayılmasını istemez ama yapıvermiş işte, bir hata. Bir hata olarak beşer halidir. İnsanoğlu aynı kuvvette duramıyor. Ya şeytana yeniliyor, ya nefse yeniliyor. Bir hata işlemiş ama pişman. İşte onun ayıbını örterse, sanki hani yatmış olsa mesela bir insan, yatarken ayağını oraya buraya atarken örtüsü açılsa, sen de onun örtüsünü örtüversen, şöyle uyuyor çünkü, farkında değil ne olduğunu, örtüversen, bu maddi bir örtme. Bir de manevi örtme vardır ki, arkadaşın kusurlu bir hali vardır, söylemiyorsun kimseye. Bir kabahat işlemiş, kimseye duyurmuyorsun. Çünkü duyurulursa çok üzülecek, zaten yaptığından pişman, örtü veriyorsun, tamam. İşte böyle maddi bir durumu veya manevi bir halini başkalarından örtü verirsen, ona acıdığından, merhametinden, sevginden dolayı, Allah da sen kusursuz musun? Allah da senin kusurunu kıyamet gününde örter, senin ayıbını başkasına göstermez. Malum pek çok kimse çok çok utançlara düşecekler ruzu mahşerde. Hesaplar açıldığı zaman, defterler açıldığı zaman ki karşılarında böyle amel defterlerini yazılı görünce diyecek ki insanlar, Bismillahirrahmanirrahim, mâ lihâzel kitâb, Allah Allah, bu kitap nasıl bir yazı, nasıl bir kitap ki amel defteri, la yugâdiru sagîreten ve la kebîreten illâ ahsâhâ, ne küçük ne büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini buraya sıralamış saymış, ve vecedû mâ amilu hâdıra, dünyada ne işlemişlerse karşılarında hazır görürler orada, hiç unutulmamış görürler. Tabi o fahşi olunca, o ayıplar fahşi olunca mahşer halkına rezil rüsva olur insan. İyi biliniyordu, mahşer halkı tabi ayıpları görünce rezil rüsva olur. Allah-u Teala Hazretlerinin Settar ismi kulların ayıplarını örtmek, örtücüdür, yani başkasına duyurmaz. Mümin kuluna Allah-u Teala Hazretleri yanaşır diyor bir hadis-i şerifte. Fısıl fısıl ona, sen dünyada şu kabahati işlemedin mi, bu kabahati işlemedin mi, şunu işlemedin mi diye söyler. Kul kıpkırmızı olur o yaptığı kabahatlerden dolayı. Ben onu dünyada örttüm, burada açacak değilim, meraklanma der diyor Allah-u Teala Hazretleri. Yani Allah bizi bir kere edepli kul eylesin, edepsiz etmesin. adif eylesin, kamil eylesin, güzel huylu eylesin. Ama ne kadar uğraşsak gene bir hatadan kurtulamayız. Ayıplarımızda setir eylesin. Günahlarımızda mağfiret eylesin. Ve men ferrece an müminin kürbeten ferrecellahu anhu kürbetehu. Kim Müslümanın sıkıntısında üzüntüsünü sevince çevirtirse, teselli verip, mükafat verip, para verip, destek olup onu sevindirirse, Allah da onu onun sıkıntılı zamanda sevindirir. Karşılıklı yani. Onun için şimdi Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki, karada veya denizde Müslümanın bir malı telef oldu. Gemisi battı, arabası çarptı, yangın çıktı, dolu geldi, meyvelerle hastalık üştü, ağaçlara kurt sardı, neyse yani. Karada veya denizde Müslümanın malına bir telef gelmişse bu ancak zekatın verilmemesindendir diyor. Bir hadis-i şerifinde. Onun için mallarınızı teleften zekat vermek suretiyle koruyun. Zekat vermek suretiyle mallarınızı koruyun. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi edin. Şimdi hastanın tedavisi normal olarak doktora gitmektir, ilaç almaktır, istirahattir, ama bu da bir manevi çare. Çünkü şifayı Allah veriyor. Şifa ilaçta değil, doktorda değil. Şifayı Allah veriyor. Dilerse verir, dilemezse vermez. Sadaka verdiğin zaman o sadakanın hürmetine sıhhat verebilir. Hastalıklarınızı sadakayla, sadakayla hastalarınızı tedavi ediniz buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnen, başınıza gelip musallat olmuş olan veya henüz gelmemiş de size gelmekte olan belalara karşı dua ile müdafaa edin kendinizi. Çünkü dua hem başa geleni hem de gelmekte olanı, henüz gelmemiş de yolda olanı çevirir. Geleni kaldırır, gelmekte olanı yoldan çevirir diyor. Bunlar manevi tedbirlerdir. Bu manevi tedbirlerin en kıymetlilerinden bir serisi de Müslümana hizmettir. Sen Müslümanın derdine çare olursun, Allah senin derdine çare olur. Sen Müslümanın üzüntüsünü feraha çevirtirsin, Allah senin üzüntünü feraha çevirtirir. Sen Müslümanın ayıbını örtersin, Allah senin ayıbını örter. Sen Müslümanın imdadına koşarsın, Allah senin imdadına koşar. Bu böyle. Yani bu imtihan dünyasında Müslümanların yapacakları en kurnazca, en akıllıca, en basiretlice iş Müslüman kardeşlerinin hizmetinde olmaktır. Yani hizmet ehli olmak kadar karlı, faydalı, kestirme bir yol yoktur. Hastalık da geçer, sıkıntı da geçer, üzüntü de geçer. Sen ona merhamet edince, sen onun yardımına koşunca aynı muameleyi Allah sana yapar. Sana nasıl muamele yapılmasını istiyorsan sen etrafındakilere öyle yap. Bir arkadaş anlatıyordu, Hindistan'da gezmiş. Bir adamın serkeş bir oğlu var. Babası salih kimse, oğlu berbat. Oğlum etme eyleme yakışmaz, söz dinlemiyor. Namaz kıl, kılmıyor. Yola gel, gelmiyor. Babası bir arkadaş grubuyla başka bir beldeye vaaz-ı nasihat etmeye gitmiş. İslam'ı tebliğ edelim, nasihat edelim diye gitmiş. Memleketten haber geliyor, çocuğun ıslah oldu diye. Bak, söyleye söyleye, bağıra çağıra yaptıramadığı şey, kendisi hak yolda hizmete gidince öbür başka beldeye, oradan haber geliyor ki çocuk kendiliğinden ıslah oldu. Kendiliğinden ıslah olmadı. Allah o babanın Allah'ın dinini yaymak için, İslam'ı tebliğ etmek için, başka insanları ıslah etmek için yaptığı seyahatten razı oldu da onun ailesine o iyiliği ihsan eyledi. Onun için Allah yolunda çalışmaya, Müslümanlara hizmet etmeye büyük gayret edin. Öyle olalım, gayretli olalım inşallah. Arkasındaki hadis-i şerif de bu vadide bu manayı takviye eden bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Beyhakî'de yazılmış. Men nasara ehâhu bi zahiril gaybi nasarahullahu fid dünya vel âhire. Kim bir Müslüman kardeşine o yokken arkasından yardım ederse, gıyabında yardım ederse, mevcut değilken yardım ederse, Allah-u Teala Hazretleri de ona dünyada ve ahirette yardım eyler. Şimdi arkadaş yokken ben ona nasıl yardım ederim? Gıybeti yapılıyorsa yanımda, yapmayın iyi insandır derim, karşısına çıkarım, müdafaa ederim. Bu ona bir yardımdır. Veyahut birisi ona zulmediyorsa o zulmedene giderim. Bana bak, o arkadaşa zulmetme, bak ben de senin amirindim, senden üstünüm, sana senin canına okurum, bırak bu edepsizliği. Onun zulmünü engelledim, tamam. Bu da bir yardımdır. Yani böyle haysiyetine tecavüz, malına tecavüz, canına tecavüz. Mesela adam bırakmış evini, gitmiş seyahate, efendim, başkası onun malını, evini yağmalamak istiyor. Tarlasının mahsulünü almak istiyor. Onu bir zarara uğratmak istiyor. Komşusu karşı çıkıyor, yaptırmıyor. Böyle olur. Yani mala karşı, mal hususunda olabilir. Haysiyet, şeref, ırz, namus hususunda olur. Daha başka hususlarda olur. Kardeşine o yokken kim yardım ederse Allah da ona hem dünyada hem ahirette yardım eder. Onun için etrafa böyle dikkatli dikkatli bakacağız. Acaba elime bir yardım fırsatı geçer mi? Bir hizmet imkanı olur mu diye hizmeti vesile edineceğiz. Yani böyle hizmete vesileler arayacağız. Bu tarzda hareket ede ede Allah-u Teala Hazretlerinin lütuflarına ereceğiz inşallah. Üçüncü hadisi şerif bu sayfanın. Üçüncü hadisi zamanımızın meşhur yaygın bir edepsizliği ve illetiyle ilgili. İbn Abbas radıyallahu anh radıyallahu anhuma, babası da sahabe, kendisi de rivayet etmiş ve İbn Cerir sahih bir hadistir diye rivayet eylemiş, tavsif eylemiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men vecettumuhu ya'melu amele kavmi lutun faktülül faile vel mef'ule bihi. Her kim ki siz onu Lut kavminin o edepsizliğini yaparken görürseniz, bulursanız, hem o yapanı hem yapılanı öldürün. Lut kavmi biliyorsunuz helak olan bir kavimlerden, edepsizliğinden dolayı efendim yerin dibine geçirilen kavimlerden birisidir. Bu kavmin içinde, Allah uzak eylesin, bu homoseksüellik denilen, efendim eşcinsellik diyorlar şimdi yeni şeyle, efendim almış yürümüş. Bu Yunanlıların eski bir illetidir. Yunanistan'da yaygındır. Kitaplar yazmışlar. O kitapları Türkçe'ye tercüme etmişler. Büyük tanınan filozofların edepsizlikleri var şeylerde. Avrupa'ya geçmiştir. Lut diyarı tabi Suriye'de ama, yani o civarda, ama oralara da gelmiş. Çünkü Akdeniz havzası, oralara da gelmiş. Oranın ahalisi bu işte azıtmışlar yani. Adam akıllı edepsizlikte ilerlemişler. Şehirlerini Allah-u Teala Hazretleri Lut Gölü'nün içine batırmış. Şehirlerini bütünüyle Lut Gölü'nün içine batırmış. O kavmi helak eylemiş. Bu hususta Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Men vecettumuhu vaka ala behimetin faktuluhu vaktulul behime. İbn Abbas radıyallahu anh'ten Tirmizi'de, Beyhaki'de, Müstedrek'te yazılmış bir hadis-i şerif. Kim ki bir hayvan ile münasebeti cinsiyede bulunur, onu ve o hayvanı öldürün. Şimdi muhterem kardeşlerim, tabi insan hadis diye, sırada geldi diye bunu okuyor. Yüzü kızara kızara okuyor yani. Bir zor iş. Şimdi bu insan oğullarının bir özel hayatı denilen hayatı var. cinsel hayatı denilen bir hayatı var. Perdeli, evinin içinde gizli olan bir hayat yani bu. Herkesin gözü önünde değil. Fakat burada çok kuvvetli duygular hakim oluyor. İnsanları parmağında oynatıyor şeytan yani. Bu duyguları kullanıp insanları parmağında oynatıyor. Allah'a asi ediyor. Bu kuvvetli duygudan faydalanarak Allah'a asi ettiriyor. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri insanın mayasına bu arzuyu koymuş. Neden? Başka mahluklarına da koymuş bu arzuyu. Nesiller devam etsin diye. İnsanoğlunun nesli devam etsin, ağaçların nesli devam etsin, hayvanların nesli devam etsin, balıkların nesli devam etsin, kuşların nesli devam etsin diye Allah-u Teala Hazretlerinin bu kainatta koyduğu bir nizam. Nizam olduğuna göre normal, tabii yani. Ama normal yollarla, Allah'ın müsaade ettiği yollarla olunca normal. Onun dışında olduğu zaman insanları çok perişan ediyor. Çok rezil rüsva ediyor. Son günlerde gazetelerde okudunuz. Yani cihan halkı perişan. Yerlerin içinde solucan gibi sürünüyorlar yani. Çok perişan. Dikkat edin ki bu duygu sizi de perişan etmesin. Kuvvetli bir duygudur. Allah evlatlarına baksın diye analara, babalara bu duyguyu kuvvetli vermiştir. Bu duyguyu iyi kontrol etmek lazım. Meşru yoldan nikah yoluyla evlenirsiniz. Efendim, sevaptır hatta. Peygamber Efendimiz benim sünnetime uymayan benden değildir buyuruyor. Nikaha teşvik ediyor. Kendisi de evlenmiş ki bak peygamber de evlenir diye çekinmesin insanlar numune olarak görsünler diye. Evlilik insanın sevaplarını arttırır. Dinini kurtarır. Efendim hatta bu evlilik münasebetleri ne Allah-u Teala Hazretleri sevap ve mükafat da verdiğini bildirmiş Peygamber Efendimiz. Demişler ki ya Resulallah, Allah Allah, böyle şey olur mu? Yani insan hem şehvetini teskin ediyor hem de sevapmış diyor. Ya gayrı meşru yolda sarf etseydi günah olacak diye, meşru yolda olunca sevap oluyor. Yani bunun böyle olduğunu bilin. Ve bu duygunun çok kuvvetli bir duygu olduğunu bilin. Bu duygu sizi yerden yere çalmasın, dikkat edin. Perişan oluyor insanlar. Çocuklarınızı çabuk evlendirin. Sokakta haylaz haylaz gezmesin. Çünkü evlilik çağına gelen bir çocuğu anası babası evlendirmez ise, o çocuk da bir cahillik yaparsa, vebali evlendirmeyen babasının annesinindir. Hadisi okuduk burada, geçti evvelki derslerde. Çocukları evlendirin, tamam. Genç yaşta bak işte genç bir gelin, genç bir güvey. Bir de küçük ev verin, efendim, tamam. Bak evladım, ev bark sahibi oldun, ciddiyetini takın dersiniz. O da günahtan kurtulur, Allah'ın yoluna güzel hizmet eder. 40 yaşına geliyor, 50 yaşına geliyor, hala evlenmiyor. Evlenmiyor da bu coşkun duygu ne oluyor? Hocam orayı ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Orada ne günahlara giriyor insanlar. 40 yaşına kadar evlenmesi olur mu? Ya içine ata ata, bastıra bastıra ruh hastası oluyor. Ya da içine atmayıp da gayrimeşru yollardan tatmin edince boyundan büyük veballere, günahlara, büyük efendim şeylere düşüyor. Onun için nizamı, içtimai nizamı, dini nizamı sağlayan çok kıymetli, kuvvetli bir müessesedir evlilik. Çocuklarınızı erkence evlendirin, şeye fırsat vermeyin. Efendim, çok acayip şeyler oluyor bu şeyde. Bir gazetede okudum ki, birisi demiş, söylemeye de dilim varmıyor, öyle aşırı şeyler söylemiş ki, şu şöyle olsa ne olurmuş, bu böyle olsa ne olurmuş, şu şöyle olsa ne olurmuş, bu böyle olsa ne olurmuş, söylemeye bak utanıyorum, biliyorum söyleyemiyorum size. Ne olacak? Zina ettiler Avrupalılar, frengi hastalığı oldu biliyorsunuz, işte öyle oldu. Lut kavminin işini yaptılar, AIDS hastalığı oldu, öyle oldu. Öteki şeyleri de yaparsa daha ne belalar gelir. Ne belalar gelir. Yol Allah'ın koyduğu yoldur. En güzel nizam İslam nizamıdır. İnsanların içtimai nizamı, bedeni nizamı, cinsi nizamı, efendim ırki nizamı, her şeyi İslam güzel tanzim etmiştir. Çünkü bizi yaratanımız Allah-u Teala bizim her şeyimizi en iyi O biliyor. Nasıl olursa iyi olacağımızı O biliyor. Bu söylenmeyen gizli kapaklı perde arkasındaki hayatınıza çok dikkat edin. Ki nefis ve şeytan Allah'ın yolundan ayırıp da sizi cehennemlere düşürmesin. Men vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e vessa'allahu aleyhi fi senetihi külliha. Ebu Said el-Huduri'den İbn-i Hibban ve Teyalisi kaydetmiş. Aşure gününün faziletine dair bir hadis-i şerif ve o günde yapılacak ikrama ait bir tavsiye. Buyurmuş ki Efendimiz, kim ki çoluk çocuğuna bakımıyla mükellef olduğu hanesi halkına aşure gününde bir bolluk sağlarsa, fileler doldu, kucaklar dolu eve meyve getirdi, et getirdi, sebze getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi aşure gününde. Yani Muharrem'in onunda geçti. Muharrem geçti, Safer geçti. Yani bir iki ay oldu şimdi. Mevlüt ayı geliyor. Peygamber Efendimiz'in doğum ayı geliyor. Ve bir Rebiülevvel geliyor. Geçti ama hatırınızda olsun ki kim böyle aşure gününü böyle bolluk, bereket ile doldurursa evini, böyle ihya ederse hanesi halkını, Allah ona bütün senesi boyunca bir bolluk, genişlik verir. Bütün sene. Aşure gününün mübarekliğinden dolayı. Yani o günde kucaklarımız dolu gideceğiz eve. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, kuru efendim şeyler, yiyecekler, etler, sütler neyse böyle dolu gideceğiz ki bütün sene öyle hoş olacak. Arkasındaki hadis-i şerif, men vakara sahibe bid'atin fakat e'ane ala hedmil İslam. İki tane hadismiş bu aşure günüyle ilgili. Manası ikisinde aynı. Bir tanesini söylemiş olduk. İkisinde manası aynı kapıya çıkıyor. Diyor ki ikinci hadis-i şerifte, kim aşure gününde kendisine ve ailesine bir genişlik, bolluk sağlarsa, demek ki kendisi de biraz bolca böyle şey yapacak, ikram edecek kendisine de. O zaman Allah bütün senesi boyunca, aşureden sonraki bütün senesinde ona bolluk nasip eder diye ikinci hadis öyle. Demin okuduğum hadis-i şerif, men vakara sahibe bid'atin. Kim bir bid'at sahibine ihtiram ederse, hürmet gösterirse, saygı gösterirse, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Şimdi bid'at, dinde aslı esası olmayan, keyiften, efendim şeyden, kafadan, işkembeden, efendim insanların çıkarmış olduğu yalan yanlış usuller. Bizim bütün gayretimizle dinin asliyetini korumaya çalışmamız gerekir. Biliyorsunuz duvarcılar duvar yaparken ne yaparlar? Bir tarafa bir kazık çakarlar, oraya bir ip bağlarlar, bu tarafa da bir kazık çakarlar, o ipe göre tuğlalarını dizerler. Birkaç tuğla yükselttikten sonra yukarıdan bir çekül sarkıtırlar. Efendim, tuğlaları hep o çekile göre yerleştirirler. Duvar muntazam olur. Öyle yapmasa duvarın bir yeri girinti olur, bir yeri çıkıntı olur, bir yeri içe doğru olur, bir yeri dışa doğru olur, eğri büğrü olur. Yani ona bakmasa, hizaya bakmasa. Biz de bu duvar işçiliği gibi İslam'ı neye göre yapacağız? Peygamber Efendimiz'in tarifine göre, Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre yaşayacağız. Herkes aklından bu iyi olsa gerek, kanaatimce bu doğrudur diye bir yol tuttursa ne olur? Tuğlada, her tuğlada bir santim bir santim oynaya oynaya duvarın yıkıldığı gibi bu din yıkılır. Hepimiz bütün gayretimizle sünnet-i seniyeye sarılacağız. Sünnetin zıttı bid'attır. Bid'atın doğrusu sünnettir. Yani Efendimizin yoluna bağlanacağız, sünnete bağlanacağız, dinde yeni bir usul çıkartmamaya dikkat edeceğiz. Şimdi hatırıma geldi, büyüklerden, din büyüklerimizden bir tanesi, hani Ramazan'ın hilali göründü mü, görünmedi mi, yarın oruç tutalım mı, tutmayalım mı, acaba Şaban'ın 30'u mu olacak, yoksa Şaban 29'da kalıp da yarın Ramazan mı olacak diye bir tereddütlü gün var, ona yevmişek derler. Acaba Ramazan mı değil mi filan diye. Şimdi ihtiyaten acaba oruç tutsak mı? O büyük zat diyor ki vallahi tutmam. Çünkü diyor Hristiyanlar öyle yapa yapa yapa yapa dinlerini bozdular. Yani usul neyse o usulü aynen yaparım, ne az yaparım ne fazla yaparım, dinin özünü muhafaza ederim. Hepimiz o titizlikte olacağız. Yani sünnetten fazla yapmak da doğru değil, az yapmak da doğru değil. Sünnete uygun yapmak esas. Bursa'nın valiliğini yapmış merhum paşalardan bir tanesi demiş ki bu caddeyi başından şu türbenin yanına kadar ağaçlandırın. Emrindeki şahıslar girişmişler çalışmaya. Bir zaman sonra teftişe gitmiş. Binmiş paytonuna paşa. O caddeden şöyle yürümüş. Türbenin yanına kadar gelmiş. Bakmış. Ağaçlar daha ileriye kadar dikilmiş. Buradan ilerideki ağaçları sökün demiş. Neden efendim demişler. İşte daha yani dediğinden de fazlasını yaptık ileriye doğru. Demiş ben sizi bilirim. Bugün bir bahane bulursunuz, fazlasını yaparsınız, yarın bir bahane bulursunuz, dediğim kadar da yapmazsınız. Tam söz dinlemeye alışın. Bu bir fıkra yani ama güzel bir şeydir. Tam yapmaya alışmak lazım. Nasreddin Hoca'nın kazan tencere hikayesine döner. Yani komşudan ödünç kazan almış, ondan sonra verirken içine bir tencere koymuş, öyle vermiş. Komşusu soruyor, ne oldu diyor bu tencere ne oluyor? Demiş, tam sizin kazan bizdeyken doğurdu demiş. Bu tencere onun yavrusu, doğurdu. Adam sevinmiş tabii bir kazanla beraber bir de tencere geldi diye. Bir zaman sonra yine tencere kazan istemiş Nasreddin Hoca. Bildiğiniz fıkra ama yani şeye uyuyor. Seve seve vermiş, oh bir tencere daha gelecek diye. Beklemiş, beklemiş, beklemiş, kazan geri gelmiyor. Demiş, hoca efendi biz size bir kazan vermiştik. Ha demiş sorma. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Öldü kazan demiş. Ya hoca kazan ölür mü? Demiş doğurduğuna inandın da öldüğüne niye inanmıyorsun? Yapmamıştır ama böyle bir şey yani bir fıkra güzel bir şey. İnsanoğlu kendi tarafına geldi mi istiyor, aleyhine oldu mu istemiyor. Sünneti tam şey yapacağız. Az da değil, fazla da değil. Efendim Peygamber Efendimiz 4 rekat kılın demiş. Ben 8, 16, 32 rekat olmaz. Yani daha fazla yapıyorum. Hayır. Ne dikkat ne kadar dediyse o kadar yap. Ölçüye uygun olsun. Çünkü onun ölçüsünde şey vardı. Efendim Resulullah Efendimiz 33 Sübhanallah deyin demiş. Ben daha fazla derim. Hayır. Tam diyelim diye bak dedelerimiz tesbih çıkartmışlar. 33 rakamı tam olsun diye dedelerimiz tesbih yapmışlar. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Rakam tutsun diye, şaşırmayalım diye tesbih yapmışlar. Sözü tam tutmak için. Oradan şey yapar. Efendim 33 yerine 35 olursa ne olur? Söz yerini bulmamış olur. Söz dinlemeye alışacağız. İşi muntazam yapmaya alışacağız. Bir yere gideceksek saatinde gitmeye alışacağız. Efendim yarın saat 3'te seninle buluşacağım. Tamam. Bu o 3'te başına taş yağmadığı takdirde orada buluş. Sözünü yerine getir. Yarın sana şunu vereceğim. Şunu yapacağım. Ya vaat etme, ya inşallah de, ya şüpheli söyle ya da yap. Yapamazsan da yani bir büyük özür olsun. Elinde olmayan bir sebepten ne yapayım? Arabaya bindim, araba kaza yaptı, hastaneye gittim. Kendim de değilim. Hani o zaman karşı tarafta tamam der, haklısın der. Ama bu intizama alıştırmalıyız kendimizi. Umumiyetle böyle bizi tenkit ediyorlar. Diyorlar ki bu Müslümanlar zamanın kıymetini bilmez. Halbuki ne demek bilmemek? Bizden önceki Müslümanlar çok iyi biliyordu zamanın kıymetini. Zaman bir kılıç gibidir, iyi kullanmazsan seni keser demiş. Zamanın kıymetini bilmeyi bizim büyüklerimiz asıl tavsiye etmiştir ama biz o büyüklerin iyi talebeleri değiliz de ondan gevşedik biz. Sosyal yapımız sarsıldı, eski töreyi kaybettik, yeni töreyi almadık, iki cami arasında beynamaz durumuna düştük. Yani sünnete sımsıkı sarılacağız. Bid'atlardan korunacağız. Yaptığımız işin bir aslı esası delili var mı ona göre yapacağız. Şimdi bana soruyorlar, hocam şeyi okuduktan sonra, ayet-el kürsüyü okuduktan sonra tesbihe bir üfleniyor. Neden? Dedim ki tesbihe üflemek yok ki. O üfleme şeyden sonra, ayet-el kürsüden sonra kendisini hıfz etmek için olan üflemedir. Yani okuduğu duanın ayet-el kürsü, tesbihe üflemek değil o. Ama kimse bilmiyor şeyini, öyle tutturmuş, öyle gidiyor. Efendim, Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde buyurmuş ki sabah namazının arkasından her kim 3 defa Euzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim Sure-i Haşr'ın sonundaki 3 ayeti Hüvallahi lezi okursa 70 bin melek ona akşama kadar dua eder. Şimdi kimisi başlıyor Euzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim Estağfirullah bilmem ne, ondan sonra bilmem ne, ondan sonra bilmem ne. Peki Efendimiz böyle demedi ki. Efendimizin dediğini yapmak lazım. Başına ayet ekliyor, sonuna ayet ekliyor. Efendimiz söylemedi ki. Daha gerideki efendim Hadid suresinin ayetlerini ekliyor sonuna. Daha evvelki şeyleri. Yani sünnete uyacak her şeyimiz, bid'at olmayacak. Hele itikatta bid'at olmamasına, amelde de bidat olmamasına çok itina edeceğiz. Böyle titiz Müslüman olun. Saat gibi ne az ne fazla. Şimdi bir fabrikatör tanıdık anlatıyordu. İhale açmış askeriye. Battaniye alacak. 110 dirençli. Şimdi battaniyemiz, bizim battaniyemizi biz diyor götürüyoruz diyor. Ölçüye vuruyor. 125 çıkıyor. Alıyor adam. Tabii 125 daha sağlam demek. Yani 125 kilo taksam bile yırtılmıyor battaniye. 130 çıkıyor. Daha sağlam oluyor ama biz ziyan ediyoruz. Yani daha çok iplik harcamışız, daha şey yapmışız. Zarar bizden. O alıyor tabii. Ölçüyor. 90 olursa almıyor. Bu zayıf diye almıyor diyor. Bizimki bir öyle geliyor, bir öyle geliyor. Kimisi ıskataya çıkıyor, kimisi iyi oluyor filan. Filanca efendi dedi. Fabrikası ciddi, o geldi, battaniyeleri koydu, tartıyorlar 110, tartıyorlar 110, tartıyorlar 110, tartıyorlar 110. Geçen gün bilmem nereden kuzu gelmiş, hepsi şu kiloda gelmiş. Adamlar nasıl, yani kuzu birazcık şişman olur, birazcık zayıf olur, hayır. Hepsinin kilosu tartıya vurmuşlar, tıkır tıkır aynı. İntizam Müslümana yakışır. Yani her şeyi, çünkü Allah bize intizamı öğrenelim diye namaz vakitleri koymuş, belirli vakitlerde ibadetler koymuş, bizim her şeyimiz saat gibi çalışmalı. Onun için kim bir bid'at sahibine hürmet ederse dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Çünkü o bir bid'at çıkartır, alkış toplar, beğenilir. Ötekisi bir bid'at çıkartır, alkış toplanır, beğenilir. Ötekisi bir bid'at çıkartır. Sonunda bu dinin doğrusu kalmaz ortada. Arnavutluk'ta adamlar Cumhuriyet Gazetesi'nden röportajcılar gitmiş de orada okumuştum. Tekke varmış, rakı ikram etmişler gidenlere. Böyle şey olur mu? Nereden nereye gitmiş yani? Tekke ne, içki ne? İslam nerede, içki nerede? O kadar bozulmuş. Onun için sünnete sımsıkı sarılacağız. Peygamber Efendimizin sünneti seniyesine sımsıkı sarılacağız. Bid'attan uzak duracağız. Bid'at ehli bir insana da hürmet etmeyeceğiz. Senin bu yaptığın doğru değil. Hizaya gel. Benim sana sevdiğim senin dindarlığından, iyi halliliğinden, ahlakından. Edepsiz bir kimseyi alkışlarsanız edepsizliğini arttırır. Hatta çocuklara bile ben söylüyorum. Annesine babasına söylüyorum. Kızım gülme şu çocuğa. Yanlış bir şey yaptığı zaman gülme. küçük çocuktur diye gülüyorlar, ondan sonra huyu bozuluyor. Babasının sigarasını almış bir yerde, çocuk tüttürüyor, bütün ahali gülüyor. Ya niye gülüyorsunuz? Men veliye, burada harekelemiş ama vülliye de olabilir bu kelime. Min emrin nasi şeyen fe aglaka babehu dünel miskini evil mazlumi ev zevil haceti aglakallahu dünehu evvabe rahmetihi inde hacetihi ve sakkarahu inde hacetihi ve fakrihi efkaru ma yekunu ileyhi. İbn-i Asakir ve Ahmed İbn-i Hanbel yazmışlar bu hadis-i şerifeyi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Müslümanların, insanların diyor, nas diyor, insanlar. İnsanların başına bir memuriyetle bir insan getirilmişse, sen git falanca yere şu vazifenin başına geç, insanların tepesine çık, idareci ol diye bir vazifeye getirilmişse bir kimse. O da fe'ahlaka babehu kapısını kapatmışsa, kime karşı? Dûnel miskini evil mazlumu ev zevil haceti. Fakir ve miskinlere karşı kapatmışsa, zulüm gören insanlara karşı kapatmışsa, ihtiyaç sahibi kimselere karşı kapatmışsa. Yani fakir geldiği zaman ben açım açığım, sen de buranın reisisin, valisisin, efendim beyisin, paşasısın, işte ihtiyacım var, ver diyemiyor ki, kapı kapalı. Efendim veyahut mazlum, birisi onu dövmüş, elinden malını almış, efendim nereye şikayet edersen et, korkmuyorum diyor. O da gelmiş o yüksek adama, şikayet edecek, kapı kapalı. Yanına giremiyor adamın. Derdini anlatamıyor. Zulme uğramış, derdini anlatacak yer yok. Veyahut bir başka işi var, başka bir ihtiyacı var. Efendim kapısı kapalı. Ha, sen misin? Hem memuriyete geçmişsin, bir vazifeyle vazifelendirilmişsin, hem de yanına adam yanaştırmıyorsun. Kapıları kapatmışsın, nöbetçileri dikmişsin, kimseyi yanına sokmuyorsun. Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Ne zaman? İnde hacetihi ve fakrihi. Allah'ın rahmetine çok ihtiyacı olduğu zaman, çok muhtaç olduğu zaman, çok sıkıntıda olduğu zaman Allah da ona kapısını kapatır. Sana rahmetimi vermiyorum, nasip etmiyorum. Sen o zaman kapattın o ihtiyaç sahiplerine karşı kapını diye. Efkaru ma yekunu ileyhi. Yani en çok muhtaç olduğu zamanda Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Bu da deminki hani o Müslümanların hizmetine koşmanın karşılığında bir hadis-i şerif. Koşmamanın cezası. Demek ki memuriyetler, amirlikler, idarecilikler halka hizmet içindir. Halka hizmet için koşacaklar. Gayret edecekler ve şikayetleri dinleyecekler. Şikayetleri dinleyecekler, ihtiyaç sahibinin kendisine ulaşmasına yardım edecekler. Çünkü bu makamların hastalıklarından birisidir. Etrafına toplanan dal kavukları aşamaz kişi. Etrafını bir halka çevirir. Ha falanca yere falanca yüksek dereceli şahıs geldi. Tamam, biz bunun etrafını alalım. Bunu yağlarız, ballarız. İşimizi yürütürüz. Bütün efendim çıkarları bizim tarafımıza döndürürüz. Ötekileri de yanına sokmayız. Böyle etrafını alırlar. O da duymaz hak sözleri, şikayetleri vesaireleri duymaz. Aracılar getirmezler bu tarafa şeyi. Onları aşabilmek lazım. Halka inebilmek lazım. Halktan dinleyebilmek lazım. Söylediği zaman kızmamak lazım. Ve koşmak lazım. Takip ettirmek lazım. Yani yüksek makamların tehlikesi etrafını saran dal kavuklardır. Ve halktan kesilmesidir. Halktan kesilmeyecek, hizmete koşacak. İnsanların efendisi hizmet edendir. Yani efendilik diye bir şey yok, hizmet var. Hizmetten şeref kazanmak var. Bu mananın bir iki hadisi şerifle daha devamı var. Onları bir tanesini daha okuyalım. Ötekisi öbür haftaya kalsın. Men vülliye minküm amilen diye bunu da harekelemiş. Amelen olabilir. Fe eradallahu bihi hayran ceale lehu veziren salihan İzanesiye zekkerahu ve in zekkere e'anehu. Hazreti Ayşe validemizden rivayet, Beyhakî kitabında rivayet etmiş, sizden biriniz bir işe tayin olunursa veyahut devlet memuru olarak tayin edilirse, iki okunuşa göre mana böyle, ve Allah da o kimsenin hayrını istiyorsa, o kimseyi seviyor da ona hayır murad ediyorsa Mevlamız, ne yapar? Ce'ale lehu veziren salihan. O adama bir salih vezir nasip eder. Vezir, yani viziru vebali taşımakta yardımcı olan muavin demek. Yani illa padişahın sadrazamı, veziri manasına değil, o kimseye o vebali mesuliyeti taşımakta yardımcı olacak bir hayırlı muavin tayin eder. Bir işin başına gelen kimsenin hayrını istiyorsa Allah ona güzel bir yardımcı, salih bir yardımcı nasip eder. O salih yardımcı eğer hayırı unutursa o amir hatırlatır. Efendim şöyle yapacaktık, şöyle yapmamız doğru olurdu. Ha iyi hatırlattın, öyle yapalım. Hatırlatır unutursa. Ve in zekkere e'anehu. Eğer hatırındaysa, hadi ey muavin bey, hani şu işi yapacaktı bugün, tamam efendim müdür bey, beraberce koşturalım gidelim filan, yapılışına yardım eder. Yani Allah'ın hayır murad etmesinin emaresidir insanın yanındaki efendim muavininin, yardımcısının böyle salih bir kimse olması. Allah cümlemize her hususta, her yerde böyle salih arkadaşlar, unuttuğumuz zaman bize hatırlatacak, hatırladığımız zaman onu yapmakta yardımcı olacak güzel dostlar nasip eylesin. İşleri böyle şevk ile, zevk ile yapıp Allah'ın rızasını kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فالصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdih. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultanih. Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fiha ala külli hal. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fe ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet hatmi şerifi 7 kere 70 bin kelime-i tevhidi ya Rabbi sair ibadet ve taatlerimiz ve sadakat-ı cariyat ve meberratımızla birlikte kabul eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücur-u mesubatı evvelen ve hasreten Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sünnetine hüsnü ittiba eyleyip, sünnetini ümmetin fesada uğradığı zamanda ihya eyleyip, şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, cümle âlinin, ashabının, etbaının ruhlarıyla, sair enbiya ve mürselinin ve hasreten, Ümmet-i Muhammed'in mürşid ve mürebbiler olan Evliyaullah, Sadat ve Meşayit-i Ruk Aliye'mizin ve onlara tabilerin ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Ya Rabbi bu beldelerin fatihlerinin beldemizde methum bulunan sahabe-i kiramın, Evliyaullah'ın, tabiinin ruhlarına, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına, şehitlerin, mücahitlerin, gazilerin ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Camimizin banisinin ve tamircilerinin ve bunu imar da edip ayakta tutanların ruhlarına ikram eyle. Amin. ahirete göçmüş olan bütün yakınlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın ruhlarına ikram eyle. Sair müminini müminat ve müslimini müslümat adı. Lütfunla, kereminle ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden müstefid ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi, hem bizim hem onların makamlarımızı âlâ eyle. Ya Rabbi, biz yaşayan hayatta olanların rızan yolunda ömür sürmemizi nasip eyle. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Sevdiğin amellere bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi, bizlere dinde, dünyada, ahirette afiyet, saadet, selamet nasip eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Borçlularımıza borçlarını ödemek nasip eyle. Hacet sahiplerinin hacetlerini ita eyle. Lütfunla, keremizle, kereminle bizleri muratlarımıza nail eyle. Dünyada ve ahirette la havfun aleyhim ve la hum yahzenun cümlesine dahil eyle. Ya Rabbi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in manasına bizleri vakıf eyle. Ahkamına bizleri tabi eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle. Gece gündüz Kur'an-ı Kerim'i okumayı nasip eyle. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim yolunda geçirmeyi nasip eyle. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarını bizlere nasip eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden, kötülüklerinden bizleri mahfuz eyle. Nesillerimizi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi de sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Onlara güzel terbiyeler vermeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, cümlemize helal, pak, tıyıp kazanlar, kazançlar nasip eyle. Helallerinle bizleri haramlarından müstahni eyle. Hacetlerimizi kaza eleyip kimsenin önünde hor zelil eyleme. Ya Rabbi, kimseye muhtaç eyleme. Kimsenin önünde el açıp boyun büktürme. Ya Rabbi, çarpışan mücahit kardeşlerimizi kafirlere, müşriklere karşı mansur ve muzaffer eyle. Beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden mahfuz eyle. İstilaya uğramış beldelerimizi istirdat etmeyi nasip eyle. Kadire uğrayan mazlum kardeşlerimizi kadirden, zulümden halas eyle. Esir beldelerimizi, kardeşlerimizi kurtarmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, bizleri yolunda ömür sürmek nimetine nail eyle. Son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münceyi mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye iman-ı kamille göçmeyi nasip eyle. Şu ahir zamanın fitnelerinde bizleri helak eyleme. Nefse şeytana uydurup yolundan uzak düşürme. Cehennemden azat eyleyip cennetine ilk girenlerle beraber bizleri de dahil eyle. Havz-ı Kevser-i Nebevi başında şöylece haşr-ı cem eyle. Amin. Ya Rabbi, senin cemali ve kemalini gören bahtiyarlara biz aciz naçizlerde lütfunla, kereminle dahil eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti hatmeyil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatamati tehlil-i şerif. Amin. Ve bi hürmeti zikrikel celil-i cemil. Amin. Ve bi hürmetil Kur'anil azim ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.